يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. Enyi waja wangu, hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, ambao waliziamini ishara zangu na walikuwa Waislamu. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, ingieni peponi nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Yutafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Watakuwa wanapitishiwa sahani za dhahabu na vikombe, na vitakuwamo ambavyo nafsi zinavipenda na macho na vifurahia, na nyinyi mtakaa humo milele. Watilka aljannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun, na hiyo ni pepo mliorithishwa kwa hayo mliokuwa mkiyafanya. Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun, mnayo humo matunda mengi mtakayoyala. Innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun, kwa hakika wakosefu watakaa katika adhabu ya Jahannam. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, hawatapumzishwa nayo na humo watakata tamaa. Wama zalamnahum walakin kanu hum dhalimin, wala sisi hatukuwa dhulumu bali wao ndio walikuwa madhalim. Wanadaw ya maliku liyakadhi alayna rabbuka qala innakum makithun, nao watapiga kelele waseme, ewe Malik, na atufishe mula wako mlezi, na yaseme, hakika nyinyi mtakaa humo humo. Laqad ji'nakum bilhaqqi walakinna aktharakum lilhaqqi karihun, kwa yakini tulikuleteni haki lakini wengi katika nyinyi mlikuwa mnaichukia haki. Am abramu amran fa inna mubarimun, au waliweza kupitisha amri yao bali ni sisi ndiyo tunaopitisha. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun, au wanadhani kwamba hatusikii siri zao na minongono yao? Wapi, na wajumbe wetu wapo karibu nao wanayandika. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin, sema, ingelikuwa Rahmani ana mwana basi mimi ningelikuwa wa kwanza kumwabudu. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun, ametakasika Mola mlezi wa mbingu na ardhi, Mola mlezi wa arshi na hayo wanayomsifia. Fadharhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun, basi waache wapige porojo wakicheza mpaka wakutwe na hiyo siku yao walioahidiwa. Wa huwa alladhi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilahu wa huwa al-hakimu al-alim, na yeye ndiye Mungu mbinguni na ndiye Mungu katika ardhi, na yeye ndiye mwenye hikma mwenye ujuzi. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Na ametukuka mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na viliomo ndani yake, na uko kwake ujuzi wa saa ya kiyama, na kwake yeye mtarudishwa. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Wala hao mnaoomba badala yake yeye hawana uweza wa kumwombea mtu isipokuwa anayeshuhudia kwa haki, na wao wanajua. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Na ukiwauliza ni nani aliyewaumba, bila shaka watasema Mwenyezi Mungu. Basi ni wapi wanakogeuziwa? وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. Na usemi wake ni ewe Mola wangu mlezi, hakika hawa ni watu wasioamini. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Basi wasamehe na uambie maneno ya salama, watakujajua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu atawaambia wacha Mungu kwa kuwafanyia heshima, enyi waja wangu. Leo msihofu adhabu yoyote wala msihuzunike. Mmekwisha salimika na adhabu, na Mwenyezi Mungu amekudhaminieni thawabu. Walioziamini ishara za Mwenyezi Mungu na wakamtii yeye na wakawa wanamnyenyekea, siku ya kiyama wataambiwa kwa kufanyiwa heshima, ingieni peponi nyinyi na wake zenu, nanyi mmo katika furaha iliyo kubwa ambayo itadhihiri kwenye nyuso zenu. Na baada ya kuingia peponi watakuwa wakizungukiwa kwa sahani za dhahabu na bilauri kadhalika, na humo watapata vyakula namna mbalimbali na vinywaji vya kila namna, na humo peponi watapata kila kitamaniacho moyo na kitu za chomacho. Na kukamilisha furaha wataambiwa, nyinyi mtakaa milele katika neema hizi. Na kutimiza neema wataambiwa, hii ndio pepo mlioipata kwa sababu ya vitendo vyema mlivyovitanguliza mlipokuwa duniani. Humo mtapata matunda ya namna nyingi, na kwa wingi mtastarehe kuyala. Hakika waliotenda makosa kwa ukafiri watakuwamo katika adhabu ya jehanamu daima dawamu. Hawapunguziwi adhabu wakosefu hawa, wala haisitishwi, na wao watakata tamaa ya kuokoka. Wala sisi hatukuwadhulumu wakosefu hawa kwa adhabu hii, lakini wao wenyewe ndio wanajidhulumu nafsi zao kwa kukhiari upotofu kuliko uongofu. Na wakosefu watapokwisha kata tamaa ya kupunguziwa adhabu kali, watamwita maliki huyo ni askari wa motoni, wakimwambia, muombe Mola wako mlezi atufishe tupumzike na adhabu ya jahannam. Na maliki awaambie, nyie mtakaa humuhumu katika adhabu milele. Mwenyezi Mungu mtukufu atawaambia kwa kuwarudi, nyinyi alikujilieni mtume wetu, enyi watu wa Maka, kukuleteni dini ya haki. Wakaamini wachache, na wengi wenu mkakataa, nao hawaipendi haki. Kwani ndio waliweza washirikina wa Maka kutimiza hivyo vituko vyao, kumkadhibisha mtume na kupanga njama za kumuua. Bali sisi kwa hakika tuliweza jambo katika kuwalipizia wao na kukupa ushindi wewe juu yao. Ati wanadhani hawa washirikina kwamba sisi hatuyasikii maneno yao wenyewe wanapopanga njama na wanaposemezana kwa siri katika kukanusha haki? Kwani twawasikia, na malaika wanaodhibiti kauli zao wanayaandika hayo. Waambie hawa washirikina, ikithibitika kwa ushahidi kuwa kweli Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma ana mwana, basi mimi ningelikuwa wa kwanza kumwabudu mwana huyo. Lakini hayo hayakuthibiti kwa hoja yoyote kwamba Rahmani ana mwana, kwa kuwa hayo ni kumfanya Mwenyezi Mungu awe hajiwezi, mwenye kujitosha, awe mhitaji. Na yeye subhanahu ametakasika na kila la upungufu kwa ukamilifu wake. Ametakasika kwa mtakasiko wa mwenye kuziumba mbingu na ardhi na arshi tukufu, kwa yote wanayomsifia washirikina ambayo haelekeani na ungu wake. Basi waachilie wazame katika upotofu wao na wacheze katika dunia yao, wayaache mambo yenye maana, wala wasishughulikie mpaka iwaje siku ya kiyama walioahidiwa, ipate kila nafsi kulipwa kwa hiyo ya chuma. Na yeye ndiye anayeabudiwa mbinguni kwa haki na anaabudiwa katika ardhi kwa haki, na yeye peke yake ndiye mwenye hikma za mwisho katika vitendo vyake na mipango yake, mwenye kujua kila kitu kilichokuwa na kitakachokuwa. Na ametukuka na ametaadhamu yeye ambaye peke yake mwenye ukamilifu wa kutekeleza katika mbingu na ardhi na baina yao katika viumbe vya angani vinavyoonekana na vinginevyo, na mipango yote iko kwake. Na yeye tu ndiye mwenye kujua wakati wa kiyama, na kwake peke yake mtarejeshwa mwishowe kwa ajili ya hisabu. Na hiyo miungu yao wanaoiabudu badala ya Mwenyezi Mungu haimiliki uweza wa kuwaombea hao wanaoabudu. Lakini wenye kushuhudia kwa tauhidi, yani hao wanaoamini ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Mola wao mlezi kwa haki, hao wanaweza kuombewa miongoni mwa waumini atakao Mwenyezi Mungu kuwaombea. Na ewe mtume, ukiwauliza hawa washirikina na nalelewa umba, bila shaka watasema kawaumba Mwenyezi Mungu. Basi na kuwaje wakaacha kumwabudu Mwenyezi Mungu mtukufu, wakenda kuwabudu wenginewe, nao wanakiri kuwa yeye ndiye muumba wao. Ama hakika jambo hili ni la ajabu. Na hapa kwa kauli ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama anapoomba na kuita, ewe Mola wangu mlezi, hakika hawa wenye inda ni watu wasiotarajiwa kuamini. Basi waachilie mbali ewe mtume kwa wingi wa inda yao, na waambie, langu mimi ni kukuachieni kwa salama yenu kutoka kwangu na salama yangu kutoka kwenu. Na nyi mtakujajua kuwa mwisho wa inda yao ni hasara iliyo wazi.